start tygodnia. Ser edamski tania 2,19 za 100 gramów. A olej kujawski 8,83 za 1 litr przy zakupie butelki 3 litry. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Europarlament ze złagodzeniem projektu przepisów redukujących emisję metanu. 200 tysięcy maturzystów napisało angielski na poziomie rozszerzonym. Za chwilę też o kolekcji kryptopocztówek Polskiego Radia i Poczty Polskiej. Parlament Europejski opowiedział się za złagodzeniem projektu przepisów redukujących emisję metanu w sektorze energetycznym. To dobra wiadomość dla polskich kopalń, choć jeszcze nie koniec prac nad regulacjami. To kolejny ważny etap. Europosłowie przyjęli stanowisko do negocjacji z unijnymi krajami. I od wyniku tych negocjacji będzie zależał ostateczny kształt przepisów. Dzięki właśnie udanej współpracy Polaków w Europarlamencie udało się złagodzić propozycję Komisji Europejskiej 10-krotnie, zwiększając dozwolony poziom emisji metanu. Tak komentowała europosłanka Izabela Kloc. Cieszę się, że udało nam się znaleźć kompromis, który daje więcej oddechu polskim kopalniom. A tak mówił były premier Jerzy Buzek. Wychodzimy z bardzo szkodliwych emisji metanu, ale stopniowo. Kompromisowe uzgodnienia przewidują, że dozwolony poziom emisji metanu to 5 ton na 1000 ton wydobywanego węgla od 2027 roku. Ponadto limity będą liczone na poziomie operatora, a nie kopalni, co pozwoli polskiej grupie górniczej uśrednić emisję. Zamiast kar za przekroczenie dozwolonych limitów będą opłaty i będzie możliwość przeznaczenia ich na inwestycje wychwytujące metan. Jeśli natomiast chodzi o węgiel koksujący, ważny dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, to na razie nie będzie on podlegał limitom. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rozpoczyna się kolejny egzamin maturalny z filozofii. Zdaje go niespełna 2000 maturzystów. Przed południem prawie 200 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników zakończyło egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Maturzyści z liceum imienia Adama Mickiewicza w Warszawie wychodzili ze szkoły zadowoleni. Proste to było. Jestem dobry z angielskiego, sama matura też nie była bardzo trudna. Tylko tematy z wypracowania troszeczkę słabe. Że dużo słabnych ludzi zaczyna brać udział w reklamach. Plusy, minusy tego. A drugi był o jak widzimy świat za 30 lat i opisać tam jakieś aspekty tego. Były chyba tylko 3 pytania z gramatyki. Jedna czytanka była o Big Benie w Londynie, a druga była o Titanicu. Miło się czytało, ciekawe było. Jutro początek matur ustnych, które wracają po 3-letniej przerwie spowodowanej pandemią. Posłanki Prawa i Sprawiedliwości podczas konferencji prasowej w Sejmie zaapelowały, aby nie rozgrywać politycznie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Teresa Wargocka z PiS-u mówiła, że sprawa jest wyjaśniona przez właściwe instytucje. Chcemy bardzo serdecznie prosić wszystkich, żeby nie wykorzystywać naprawdę wielkiej tragedii chłopca do tego, aby szukać winnych politycznie. Działa minister edukacji, działa Ministerstwo Polityki Społecznej i Rodziny, działa prokuratura. W ocenie posłanek PiS-u kapitał polityczny na tej sprawie próbuje zbić opozycję. Katarzyna Sójka powiedziała, że taka postawa jest niemoralna. Kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości zwiększał kary w kodeksie karnym właśnie dla takich zwyrodnialców jak oprawca małego Kamila, to opozycja nie popierała takiego zwiększenia kar. Kiedy tworzyliśmy rejestr pedofilów, opozycja nie popierała takiego rejestru. I dzisiaj w sytuacji tragicznej przede wszystkim właśnie opozycja próbuje wykorzystać tą trudną i tą tragiczną sytuację do tego, by zbijać kapitał polityczny. Uważam, że jest to niemoralne i bardzo nieuczciwe. Po śmierci 8-latka premier Mateusz Morawiecki wydał polecenie odpowiednim ministrom, aby wzmocnili procedury nadzoru, wsparcia, opieki i ochrony najmłodszych. Chłopiec został skatowany przez swojego ojczyma na początku kwietnia, zmarł wczoraj w szpitalu. Trybunał Konstytucyjny odwołał termin rozprawy w sprawie sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym. O odwołaniu terminu poinformowała zebranych na sali przewodnicząca składu sędziowskiego prezes Trybunału Julia Przyłębska. Na naradę i rozprawę stawiło się 10 z 15 obecnych w dniu dzisiejszym w Trybunale Konstytucyjnym sędziów. W tym stanie rzeczy podjęłam decyzję o odwołaniu dzisiejszego terminu rozprawy, a nowy termin

obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Co łączy filatelistów i fanów nowinek technologicznych? Kryptopocztówki muzyczne to wynik współpracy Polskiego Radia i Poczty Polskiej. Świat się digitalizuje, a z duchem czasu podąża również Poczta Polska, która właśnie wypuściła pocztówki muzyczne w postaci cyfrowego tokena. Jak tłumaczy Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej, tego jeszcze nie było. Pierwszy raz w historii świata, bo nikt jeszcze tego nie zrobił, wydajemy kryptopocztówkę dźwiękową muzyczną. Jeżeli pobierzemy kryptopocztówkę i ją naciśniemy, nazwijmy to tak, klikniemy, to zacznie grać. Było oczywiste, że po pierwsze musi być obecny na tych kryptopocztówkach Fryderyk Chopin. Bogna Kowalska, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia, odpowiedzialna za dobór muzyki do kryptopocztówek. Jak Fryderyk Chopin, to musi być obecny Polonez Adur. Oglądając grafikę, a na niej dyliżans pocztowy, jakoś mi się automatycznie skojarzyło z Polonezem Pożegnanie Ojczyzny Ogińskiego. Scena sielankowa na grafice daje skojarzenie od razu z muzyką taką bardziej romantyczną, bardziej taką wyciszoną. Serenada okazała się tu być trafnym wyborem. A jak serenada, to Karłowicz, bo to jest nasza najpiękniejsza serenada w muzyce polskiej. Ja zawsze pamiętałem te pocztówki, które mi utkwiły w głowie, grające jeszcze z czasów dzieciństwa. Każdy chyba to też zbierał. Dariusz Tyszka, autor projektu Kryptopocztówek. I to był taki element, który bardzo ładnie się łączy do świat tradycyjny, który możemy przenieść do świata cyfrowego. Zdecydowanie dla młodych ludzi jest to projekt. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Chociaż pewnie nie tylko, natomiast młodzi ludzie, jako że znaczków nie zbierają tak jak w dawnych czasach się zbierało, zresztą sama te znaczki w klaserach trzymałam, to teraz dzięki właśnie temu pomysłowi, wirtualnemu wejściu w ten cyfrowy świat, młodzi ludzie mogą zbierać pocztówki i jeszcze w dodatku poznawać historię muzyki poważnej, związanej właśnie z Polskim Radiem i z Polską. To jest dopiero namiastka projektu, ponieważ wydajemy bardzo niewielkiej ilości, 1000 sztuk każdej z kryptopocztówek. Pod koniec tego roku będziemy chcieli zrobić coś podobnego, ale działającego trochę inaczej. Proszę sobie wyobrazić, że pan jest w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej i pan wchodzi na stronę naszej grupy i pan oprócz tego, że piękny widok pan umieszcza, projektuje sobie pan znaczek, ale wybiera pan do tej kartki, którą pan wysyła, jeszcze dobiera pan muzykę i składa życzenia dźwiękowo. Jest to drukowane przez nas i wysyłane do tej osoby, do której pan chce, żeby to było wysłane, ale to dopiero pod koniec roku. Pięknie. Poczta Polska już w zeszłym roku wypuściła, drodzy państwo, na rynek cyfrowe kryptoznaczki, a materiał przygotował Józef Niewiarowski. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air they share, a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't give up, let go. Never give up, it's such a wonderful life. Don't give up, let go. Never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city, Temple Station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see.

hydroinformatyk. A czy słyszeliście Państwo tego rodzaju określenie? Naszym gościem teraz jest pan Mikołaj Bożyk, przewodnik, członek Fundacji Promocji Retroinformatyki, Dawne Komputery i Gry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich. Muzeum Komputerów i Gier, drodzy Państwo, ono z muzeów przed nami, a muzeum zaprasza do siebie, można tam zajrzeć, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji, i obejrzeć te eksponaty, które towarzyszyły zwykłym śmiertelnikom w latach na przykład 70. No, u nas może niekoniecznie, na naszym rodzimym gruncie. U nas, w naszym muzeum skupiamy się na rzeczach, które zwykły człowiek mógł sobie kupić, oczywiście posiadając odpowiednią ilość gotówki oraz odpowiednie kontakty w latach 70. czy 80. Ale zwykły śmiertelnik w Stanach Zjednoczonych czy w Japonii już nie mógł skorzystać z tego dobrodziejstwa. Tak, przynajmniej nie będąc bacznie obserwowanym przez służby, jak najbardziej. Mamy kolekcję komputerów i konsol do gier z lat, tak jak pani wspomniała, od 70. aż po lata już 2000, ponieważ historia dzieje się na naszych oczach i dla niektórych PlayStation 2 chociażby, które według przynajmniej niektórych odwiedzających wczoraj jeszcze było w sklepie na półkach, dzisiaj już jest u nas pełnoprawnym eksponatem muzealnym. U nas te komputery zaczęły być bardziej dostępne na początku lat 90. dopiero chyba. Absolutnie, absolutnie. Lata 90. to jest niesamowite, co wtedy się działo. Niestety nie wiem czegoś o tym, gdyż rocznikowo ja te lata przeminąłem, można by powiedzieć. Natomiast to, co wtedy się działo na rynku, zalew tego różnego sprzętu, Timexy, ZX Spectrumy, Atari 8-bitowe, Atari ST, Commodore 16, 64, Amigi 500, 1200, 2000, och, było z czego wybierać, naprawdę, nie licząc komputerów Apple. Już wiemy, dlaczego pan Mikołaj Bożyk jest przewodnikiem po tymże muzeum i będzie można pana spotkać w Noc Muzeów, żeby wysłuchać historii poszczególnych eksponatów. Absolutnie. Zapraszam wszystkich serdecznie, bo jest to dla mnie wielka radość dzielić się tą wiedzą. I nie tylko dla mnie, także dla moich kolegów patrzymy nie możemy się doczekać Nocy Muzeów 2020. Ma pan takie ulubione swoje komputery, eksponaty, o których pan z najwyższej przyjemnością opowiada? Chyba największą przyjemność sprawi mi mówienie o Commodore 64. Dlaczego? Ze względu na to, że firma ta została założona przez człowieka polskiego pochodzenia, więc można powiedzieć, że Polak przyczynił się do stworzenia najlepiej sprzedającego się komputera w historii świata do tej pory. I kto to był? Jack Tramiel, albo jak twierdzą historycy, Icek Trzmiel, Icek Tramiel, Idek Tramiel. No cóż, pan Jack Tramiel, bo już tak podpisywał się przez większość swojego życia, założył firmę Commodore, po przetrwaniu II wojny światowej i po ucieczce do Stanów Zjednoczonych. Wielki człowiek biznesu i bardzo ciekawa i barwna postać. I rozumiem, że więcej możemy się dowiedzieć, spotykając się z panem, z państwem w Noc Muzeów, w Muzeum Komputerów i Gier. A drugi taki eksponat, kto tak bliżej może naszym czasom, to byłoby co? Bliżej naszym czasom? No tak, tak już po 2000 roku. Po 2000 między innymi wspomniane PlayStation 2, konsola, o której wspomniałem nie bez powodu, ponieważ jest najlepiej sprzedającą się konsolą do gier w historii świata. Co to znaczy najlepiej sprzedawaną, czyli? Najlepsze wyniki sprzedażowe. Naprawdę, do tej pory nikomu nie udało się tego wyniku pobić. Konsola, którą można było spotkać u prawie każdego, między innymi posiadała odtwarzacz DVD, co było świetną rzeczą do przekonania rodziców celem zakupu. Chciałem jeszcze powiedzieć, że nie tylko będzie można posłuchać o tych eksponatach, ani też posłuchać tego, jak one pracują, gdyż nasza wystawa jest interaktywna i przede wszystkim będzie można z nich tam skorzystać. Czyli będzie można zagrać? Można, jak najbardziej. Czyli są też takie tam, domyślam się, gry z dawnych czasów. Absolutnie, absolutnie. A przede wszystkim kineskopowe telewizory, które dadzą nam, państwu, mam nadzieję, odpowiedni powrót do przeszłości. To są te telewizory, które rozgrzewały się przez kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt sekund. No, to zależy, jak były traktowane. To jeszcze zależy, jak stare są te kineskopowe telewizory. Drodzy Państwo, Muzeum Komputerów i Gier, pan Mikołaj Bożyk przywita Państwa w Noc z Muzeów i odpowie o tych eksponatach od lat 70. konsole i komputery produkowane oczywiście 70. XX wieku z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych, no i później też te, które występowały u nas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't.